voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op Dena en Libresse dameshygiëne. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Deze week in de bonus, alle Vivera 1 plus 1 gratis. Alle Conimex, Cotan en Lykum Key 2 plus 1 gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks 3 plus 2 gratis. En alle Amerk diepvriesmaaltijden 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Goedemiddag, 3 uur. Q-Music Nieuws door nu.nl. Dit is Fien Vermeulen. Goedemiddag. Het kabinet wil meerdere terughaalvluchten regelen om gestrande Nederlanders op te halen uit het Midden-Oosten. Dat gebeurt samen met vliegmaatschappijen en reisorganisaties. Waar die vluchten precies naartoe gaan, dat is nog niet bekend. Maar KLM staat in ieder geval wel klaar om te helpen. Dat zei de topvrouw bij WNL. Ik ga ervan uit dat er een oproep komt. En wij bereiden ons natuurlijk voor om datgene te doen waarvoor we staan. Vanochtend kwamen ruim 80 Nederlanders al terug met een KLM-vlucht uit Oman. In het hele Midden-Oosten zitten vermoedelijk duizenden Nederlanders vast. De NAVO veroordeelt de Iraanse aanval met een raket op Turkije. Die raket die werd eerder vandaag neergehaald door de Turken. Daarbij vielen geen slachtoffers. Als er directe dreiging is voor een NAVO-land, dan mag dat de hulp inroepen van bondgenoten. Maar tot dusver lijkt Turkije dat niet nodig te vinden. En ander nieuws dan nog. Er dreigt een boete van bijna 20 miljoen euro voor chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Het stoot namelijk veel meer schadelijke broeigassen uit dan is toegestaan. Chemours moest vorig jaar al 1 miljoen euro betalen voor het overtreden van de regels. En als het bedrijf dat nu blijft doen, dan wordt die 20 miljoen euro boete definitief. En een hele winkel vol met nep Dior en namaak Louis Vuitton. In Nijmegen is op een industrieterrein een showroom met duizenden van die nep designer items ontdekt. Van kledingstukken tot schoenen en accessoires. De zaak is gesloten en alles is vernietigd. Wie erachter zit, dat is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon vandaag. Van noord naar zuid 12 tot 16 graden. Morgen zonnig en een paar graden warmer. Situatie op de weg. Er zijn 18 files. Deze springen eruit. De A27, Utrecht-Gorkum, tussen Everdingen en Noordeloos. In verband met een ongeluk, 7 kilometer, dik een half uur vertraging. En de langste op de A50, Os-Apeldoorn, tussen Renkum en Schaarsbergen. Daar is een ongeluk gebeurd. 10 kilometer, je vertraging 5 kwartier. Verder zijn er flitsers op de A2. Echt Maastricht bij 251,8. A2 Utrecht en Bos 94,2. A12 een flitser, Gouda Utrecht bij 49. En langs de A27 Almere Hilversum bij 107,4. Music. Wim van Helden. Zometeen een liedje waar ik sinds gisteren een trauma aan over heb gehouden. En ik moet er zometeen toch weer doorheen, want ze komt weer voorbij. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Thank you.

Taylor Swift, Opalite. Het is maar goed dat er geen geluidsopname van is. Gisteren zat ik even vol focus aan iets te werken hier in de studio. Ondertussen draaide in mijn radioprogramma ook Opalite van Taylor Swift. En ik schrok me wezenloos. Ik dacht, het liedje is afgelopen. Maar toen zong ze gewoon door. You couldn't understand it. Nou ja, you couldn't understand it, zeg dat wel. Ik heb Taylor Swift uitgemaakt voor Rottevis. Het is niet goed. Als je goed kunt liplezen, kun je de beelden nakijken. Dan weet je ongeveer wat ik heb gezegd. Achteraf is het lachen. Het staat allemaal op Instagram stories. De beelden hebben we. Wim van Helden, daar vind je het allemaal. Ondertussen heb ik zometeen breaking news over deze groep. Criss Cross Amsterdam. Dat je niet had verwacht over Criss Cross Amsterdam. Yuki heeft laten weten dat hij per direct stopt bij Criss Cross. Heeft hij via een bericht op Instagram laten weten. Na 12 jaar per direct een einde aan de samenwerking. Hij schrijft erover: het was een leerschool die zowel intens als waardevol was. Nu voel ik dat het voor mij tijd is voor een nieuwe fase. Ik wil Sander en Jordi bedanken voor alles wat we samen hebben meegemaakt en hebben gebouwd. Zet Criss Cross voort zoals jullie dat voelen. Ik kijk met veel warmte terug op deze periode van werk en vriendschap. Al dus Yuki over zijn exit bij Criss Cross Amsterdam. Roept natuurlijk ook wel wat vragen op. Maar ja, Criss Cross Amsterdam, daar hebben we warme banden mee. Elke zaterdagavond hebben ze een eigen programma hier op Q-Music. Van 9 tot 10 in de mix. En ja, de broers komen zo meteen langs. Sander en Jordi die gaan uitleg geven over de exit van Yuki. In de middagshow bij Domien. Zometeen na 4 uur zijn ze hier. Dit is Q Music. Sarah Larsson. En dit is Q Music. Miles Smith. En dit is nieuw. De Q Music Alarm Schijf. Alex Warren, Fever Dream. Music. How did you know? I was hoping for a sign. My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight.

Q-Music. Zometeen een nieuwe ronde, repeat of niet. Minuut of 20 mag je je mening geven over nieuwe muziek. Jij bepaalt dan of je nieuw liedje vanavond weer hoort of juist helemaal niet meer. Heb ik een tijdje geleden ook gedaan met Jim Gardner. Die heeft zijn hart op het hakblok gelegd met dit liedje. Ja, en het ging glansrijk, repeat of niet door. Hoor je nu dus ook vaker. Jim Gardner met Better Man. Maar wist je dat hij ook de zanger is van Lucas en Steve? Luister even, dit is Jim Gardner zonder Lucas en Steve. Ja, dan is het gewoon met de gitaar in plaats van een beat. Ja. En dit is Jim Gardner met Lucas en Steve. Let op! I can see in your eyes, you're about to break my heart. I met you at the wrong time, and now I don't know where we are. Is this the way it goes? I guess we're going down, but I hold on to hope in case you come around. I wanna say the words, but they just won't come out. Now my mind. Thank you music. And put your love on hold. Bruno Mars, hoor je met een minuut of? Staat hier nog nummer 1 eigenlijk? Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland. Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40. Autotaalglas zit echt overal. Opgelost, Autotaalglas. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

frightened of this thing that I've become. Gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. I bless the rains down in Africa. I bless the rains. Ik heb hem je gisteren voor het eerst laten horen. Nee, dan heb ik het natuurlijk niet over Africa van Toto. Repeat. Repeat. Of niet? Hey, het is ronde 3 voor Jelly Roll en I'm Good. Je zou hem al kunnen kennen van zijn hits met Alex Warren en Marshmello. Had hij ook een grote hit mee, Holy Water. Ja, en dit liedje ken je dan misschien al uit de bioscoopzaal. Het is namelijk de soundtrack van de animatiefilm Goat. En Goat gaat over een geitje. Je verwacht het niet. Dat geitje heeft een naam. Dat is altijd in een animatiefilm. Will heet hij. En die Will wil laten zien dat je nooit te klein bent voor je allergrootste dromen. Als je je maar nergens door laat tegenhouden. Vraag ik me wel meteen af, waarom heeft hij dit liedje I'm Good genoemd en niet I'm Goat? Repeat. Repeat. Of niet? Goed, laat me vooral even weten. Wat vind je van I'm Good of I'm Goat? Wat je wil. Jelly Roll in Repeat of Niet. On the way they tried to break me. The time I lost that I tossed out that hourglass. Right now I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. He found me in the dark and I found the light. Oh, I was fighting, chasing all of my lows with the wrong highs. Oh, now I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say I'm good. See the good and the bad life handed me. The broken road that led me straight to my family. Made peace with the broken pieces. Finally made my way out the deep end. Some days I still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. Oh, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. Oh, so I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad. I'm good. Ronde 3 in repeat of niet. Jacqueline zegt repeat. Hier willen we meer van met het lekkere weer. Klinkt helemaal lekker zomers. Mandy is het daarmee eens. Ze zegt wat een heerlijk nummer. Dikke repeat. Anita zegt dan weer, ik voel dit niet. Het is voor mij toch echt een nietje helaas. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Nou, ik zeg doe maar voorzichtig repeatje. Ja, Wim. Ja, dit nummer klinkt gewoon hartstikke goed. Dus ik zeg repeatje. Nou, in dit jaargetij klinkt hij echt nog een stukje vrolijker. Dus wat mij betreft is hij good enough voor ronde nummer 4. Oh, zeker weten. Een dikke repeatje van mij. Dankjewel, Freddy. Wat zegt Ellen? Absoluut een repeatje. Ik vind het echt een heerlijk nummer. Luc. Nou, van de instructeur Luc krijgt het van mij een repeatje. Maar mijn leerling Emma die vond het een beetje klinken als kip zonder kruiden. Dus van haar een nietje graag. Oké, de hele les uitgeluisterd. Nee, en Paulien? Ja, ik vind het toch wel een lekker nummertje, hoor. Door mij waren een dikke vette repeat. Repeat. Of niet. Ja, dit is overtuigend. Gewoon door. Huppakee. Naar de volgende ronde. En dat is vanavond even na 10 uur bij Lars Boelen dat je hem weer hoort. Ronde 4 dus voor Jelly Roll dan met I'm Good. Q-music. Maximum. You sounds better. Better with you. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you. over me too, yeah. Seems like my time has come and now I'm moving on. I'll be stronger. Set me free. Out this misery. Yeah, yeah. Show me the way. Show me the way. My life again. You can't handle me. No, no, no, no. I'm not in love. Set me free. Out this misery. Yeah, yeah, yeah, yeah. Give my life again. You can't handle me. Sit on my love. Can't you see it? Maar het is allemaal niet voor niets, hè? Elke dag krijg je 1 van de 10 vragen cadeau voor verdubbel je salaris. Wordt natuurlijk in de middagshow gespeeld bij Domien. 16:45 weer een nieuwe ronde. Ja, en zometeen krijg je weer 1 van die 10 vragen cadeau. Gisteren zorgde dat voor Nicky dat ze haar salaris wist te verdubbelen. Dus vergeet die vraag niet te checken binnen 6 minuten. Sometimes I fear my conscience. Feels like I'm deep on the water. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24/7, stuck in my pain. Somebody like you will never be the same.